สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่398เกี่ยวข้องกับวันสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นครั้งที่4พี่น้องครับเมื่อวานนี้เราได้จบลงตรงที่ว่าทำไมคนถึงต้องแสวงหาการสรรเสริญจากมนุษย์มากกว่าการสรรเสริญจากพระเจ้าเพราะเหตุที่ว่าเขากลัวและไม่กล้ารับคำวิจารณ์คำตำหนินะครับผมขอทบทวนเมื่อวานนี้นะครับพระวจนะของพระเจ้าได้ทำให้เรารู้ว่าบางคนนั้นกลัวนะครับการสรรเสริญจากพระเจ้าในอีกแง่หนึ่งก็คือว่าเขารักการสรรเสริญจากมนุษย์มากกว่าที่จะรักการสรรเสริญของพระเจ้านะครับสาเหตุก็คือว่าหนึ่งเขาลืมไปครับว่าเราไม่สามารถที่ทำให้ทุกคนพอใจได้ครับเราควรจำว่าทางที่ดีสุดในการที่จะทำให้พระเจ้านั้นพอพระทัยนั้นควรมาเป็นอันดับแรกครับการที่จะทำให้โลกพอใจหรือไม่ก็เป็นอันดับที่สองการที่เราทำบางสิ่งบางอย่างแล้วโลกพอใจเมื่อเรารับความพอใจจากพระเจ้าแล้วนั่นแสดงว่าโลกหรือคนที่อยู่ในโลกตรงนั้นเป็นคนที่พระเจ้าพอพระทัยเช่นเดียวกันพี่น้องครับเราต้องจำอีกอย่างครับว่าแม้ว่าเราจะทำให้คนอื่นทุกคนพอใจไม่ได้ก็ตามแต่เราสามารถที่จะทำตัวเองให้โปร่งใสครับเราทำให้ตัวเองสัตย์ซื่อเราไม่เกือกกลัวกับผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนเราต้องมีธรรมาภิบาลเราต้องมีความตั้งใจความเจตจำนงที่ดีแรงจูงใจที่ดีนั่นแหละครับจะทำให้เราไม่กลัวคำวิพากษ์วิจารณ์เราไม่ต้องมีความจำเป็นในการแสวงหาการสรรเสริญจากมนุษย์ประการต่อไปครับหากเราเกรงกลัวหรือเซนซิทีฟต่อคำวิพากษ์วิจารณ์เราควรจะทำไงดีคำตอบก็คือว่าการเกรงกลัวและเซนซิทีฟต่อคำวิพากษ์วิจารณ์นั้นเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องถ่อมใจลงสำรวจชีวิตของตัวเองแต่จะดีกว่าอย่างแน่นอนครับถ้าเราเกรงกลัวพระเจ้าและเซนซิทีฟต่อพระเจ้าต่อคำพิพากษาตัดสินของพระเจ้าในที่สุดพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนเป็นสาวกของพระเยซูนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเราจะต้องแสวงหาเราต้องกระตือรือร้นนะครับในแง่หนึ่งเรียกว่าความทะเยอทะยานพี่น้องครับความทะเยอทะยานนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญความทะเยอทะยานที่เราจะต้องรับการสรรเสริญจากมนุษย์นะครับในพระคัมภีร์ก็พยายามที่ให้เราสรรเสริญกันและกันครับนั่นหมายความว่าพระเจ้าใช้คำว่าให้เกียรติให้เกียรติกันและกันภาษาอังกฤษใช้ว่า honor one from another ก็คือถูกต้องตามพระคัมภีร์ครับก็คือเราจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเราต้องชื่นชมกันและกันเราต้องพูดสิ่งที่ดีต่อกันและกันในขณะเดียวกันครับสิ่งที่เราชื่นชมนั้นต้องเป็นสิ่งที่ดีครับต้องอยู่ในศีลในธรรมต้องเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับต้องเป็นชีวิตที่เป็นแบบอย่างต้องเป็นคนที่ฝักใฝ่ในการรักพระเจ้าในการรับใช้พระเจ้านั่นเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราชื่นชมสรรเสริญไม่ถูกไม่สอดคล้องกับพระคัมภีร์ชื่นชมไปก็เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนั่นครับคือการหลอกลวงเฟคครับเป็นเรื่องที่ไม่จริงเราต้องเลือกอยู่ฝ่ายพระเจ้านะครับเราต้องเลือกอยู่ฝ่ายพระเจ้าทั้งแรงจูงใจทั้งความคิดและการกระทำทั้งการตัดสินใจการพิจารณาเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาแม้ว่าเราอาจจะต้องถูกว่าถูกตำหนิถูกด่าถูกเยาะเย้ยถูกเข้าใจผิดถูกขัดขวางจากโลกก็ตามเราต้องเลือกที่จะยืนอยู่ฝ่ายพระเจ้าถูกต้องตามพระคัมภีร์สอดคล้องกับคำสอนของพระเจ้าเราต้องมีความทะเยอทะยานแบบนี้นะครับเพื่อที่จะรับการสรรเสริญจากมนุษย์ประการที่สองก็คือว่าเราต้องมีความทะเยอทะยานในแง่ของการรับการสรรเสริญจากพระเจ้าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสูงที่สุดครับและควรจะต้องมีมากกว่าการรับคำสรรเสริญอย่างถูกต้องจากมนุษย์ด้วยในเรื่องราวที่ถูกต้องจากมนุษย์เราต้องมีความหวังใจเราต้องรอคอยการชมเชยจากพระเจ้าครับเพราะคำชมจากพระเจ้าว่าเจ้าเป็นท่าที่ดีและสัตย์ซื่อเป็นความชมที่สูงสุดครับในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นสาวกของพระองค์คำชมเชยที่สูงที่สุดจ ากพระเจ้าก็คือเจ้าเป็นทาสที่ดีและสัตย์ซื่อเมื่อเราได้รับคำชมอย่างนี้นะครับจิตใจเราเนี่ยจะต้องสงบแน่นอนครับเราจะมีความสุขสงบในการรอคอยคำชมนี้ด้วยความเพียรพยายามการรอคอยนี่ถือว่าเป็นความเพียรอย่างหนึ่งนะครับเป็นความอดทนอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันเราจะมีความสุขในการที่ได้ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเราจะมีสันติสุขสันติภาพความสงบความร่มเย็นความเย็นตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะเหตุที่ว่าความเย็นตรงนี้จะทำให้ชีวิตของเรานั้นได้รับพรนั่นแหละครับคือสวรรค์ที่อยู่ในโลกปัจจุบันนี้สวรรค์นี้อยู่ในใจอยู่ในความรู้สึกอยู่ในอารมณ์ของเราอยู่ในความคิดของเราและมันจะไหลออกไปสู่ร่างกายของเราเช่นเดียวกันคนที่มีความทะเยอทะยานในแง่ของการรับการสรรเสริญจากพระเจ้านั้นเขาจะมีเรียกว่าเป็นคนที่มี dependent นะครับเป็นคนที่ dependent depend on พระเจ้าครับหมายความว่าเขาพึ่งพาพระเจ้าเขาไว้วางใจในพระองค์พึ่งพาพระองค์ตลอดเวลาในขณะที่เขารับการปลดปล่อยจากอำนาจมืดวิญญาณชั่วครับเขา independent จากซาตานในขณะที่เขา independent จากซาตานเขาไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆไม่รับการผูกมัดใดๆจากซาตานเขาอิสระเป็นไทยในพระเยซูคริสต์แล้วคนคนนั้นก็จะอินเตอร์ดีเพนเดนต์ก็คือพึ่งพามนุษย์แต่ไม่พึ่งพามนุษย์ในเชิงที่ว่าพึ่งพาทุกอย่างครับก็คือพึ่งพาอาศัยกันและกันพี่น้องครับคนที่มีความทะเยอทะยานในแง่ของการรับการสรรเสริญจากพระเจ้านั้นเขาจะต้องไว้วางใจพระเจ้าสุดๆครับเขาต้องพึ่งพาพระเจ้าในขณะเดียวกันเขาจะต้องมีความหนักแน่นมั่นคงในหลักคำสอนหลักข้อเชื่อที่ถูกต้องครับไม่หวั่นไหวเมื่อเขาปกป้องหลักข้อเชื่อของเขาไม่หวั่นไหวเมื่อเขาถูกตำหนิวิพากษ์วิจารณ์เขาจะยึดมั่นในความเป็นจริงหรือ stand firm นะครับ stand firm ก็คือยืนอยู่ยึดมั่นนะครับ stand firm in the word of God ก็คือเขายึดมั่นอยู่ในหลักความจริงแห่งโภชนะของพระเจ้าหลักแห่งความถูกต้องและคนแบบนี้นะครับเขาจะรักในสิ่งที่พระเจ้ารักเขาจะทำในสิ่งที่พระเจ้าสั่งเขาจะเดินในทางของพระเจ้าเสมอแต่เมื่อเขาจะจากโลกนี้ไปเขาไม่เคยคิดเสียใดเสียใจเพราะชีวิตของเขานั้นอยู่อย่างไม่ประมาทอยู่อย่างคุ้มค่าและไม่เสียของครับพี่น้องครับเมื่อเขาจากโลกนี้ไปคริสตจักรจะเสียใจคนดีจะเสียใจคนที่มีความต้องการจะเสียใจแต่ชีวิตของเขานั้นจะมีความสุขใจและไม่เคยเสียใจเสียใจเลยแม้แต่น้อยชีวิตของเขานั้นจะมีคนเรียนแบบครับจะมีคนเอาเป็นตัวอย่างสุดท้ายก็คือเขาได้รับชีวิตนิรันดร์และชีวิตนิรันดร์นั้นที่เขาจะได้รับนั้นมีสง่าราศีครับจะรับเกียรติจากพระเจ้ารับคำสรรเสริญจากพระเจ้าซึ่งเป็นคำสรรเสริญที่จริงจังจริงใจยั่งยืนตลอดไปเป็นนิจพี่น้องครับเรามาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้ก็คือผมอยากให้ข้อคิดที่ว่าอะไรครับในชีวิตของเราซึ่งเราทำแล้วเราคิดว่าเราเชื่อว่าเราจะได้รับการสรรเสริญจากพระเจ้าและคำถามต่อไปหรือข้อคิดต่อไปก็คือว่าอะไรในโลกนี้ที่เรายังรับคำสรรเสริญจากมนุษย์ที่จริงบ้างเก๋บ้างปลอมบ้างเพื่อผลประโยชน์ของใครบางคนหรือของบางอย่างมีไหมครับถ้ามีขอพระเจ้าหยิบยกออกไปเพื่อที่เราจะรักการสรรเสริญจากพระเจ้ามากกว่าการสรรเสริญจากมนุษย์อาเมน